Hatırladım sevgimizi, ayrı saldı dünya bizi. Gitmeyin hele de gitmir gözümle. Her gün danışırım özüm özümden. İller keçip adım düşmür dilimle. Neyleyim unutma gelmir elimden. Kalbimde sevda var, bir aşk min mana var. Ben varam dünya var, bir tek sen yoksan. Sana ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan. Kalbimde sevda var, bir aşk min mana var. Ben varam dünya var, bir tek sen yoksan. Sana ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan.